ินทางไปถึงเมืองขนมหวานเพชรบุรีมีโอกาสได้แวะชมความงดงามของศาสนสถานหลายแห่งของวัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่เรื่องลือในเรื่องความเร้นลับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมายาวนานนับร้อยกว่าปีแล้วด้วยความที่เป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณก็เลยมีศิลปะที่งดงามแล้วก็มีอายุประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ฟังคะนามของวัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีประเภทวรวิหารได้ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าผู้ใดออกมาเที่ยวเมืองเพชรบุรีมีน้ำใจที่จะดูการช่างจะหาที่อื่นให้ดียิ่งกว่าวัดใหญ่เป็นไม่มีจากพระราชหัตถเลขาที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามแห่งฝีมือช่างชาวเพชรบุรีซึ่งเป็นที่เลื่องลือในครั้งกระนั้นชื่อเดิมของวัดใหญ่สุวรรณารามสมัยก่อนเรียกกันว่าวัดน้อยปักใต้ค่ะต่อมาเมื่อมีพระสุวรรณามุนีหรือที่เรารู้จักท่านในนามสมเด็จพระสังฆราชแตงโมได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดสมัยมาเป็นวัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามตั้งแต่ดั้งเดิมมานั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องของผีดุค่ะเพราะว่ามีวัตถุโบราณแล้วก็ศิลปะเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ภายในวัดมากมายมีหนำซ้ำนะคะที่นี่ก็ยังมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นามที่เรียกขานกันก็คือหลวงพ่อ6นิ้วซึ่งตามตำนานมีการบันทึกหลักฐานเอาไว้นะคะว่าแต่เดิมหลวงพ่อ6นิ้วนั้นได้ประดิษฐานอยู่ณวัดหัวสนามซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ทางทิศใต้ของวัดใหญ่พระพุทธรูปองค์นี้ชาวเพชรบุรีเชื่อนะคะว่ามีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลปัดเป่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านอีกทั้งยังให้โชคลาภกับผู้ที่มากราบไหว้ท่านอีกด้วยสำหรับประสบการณ์อันน่าประหลาดที่เป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อ6นิ้วนั้นเล่ากันมานานแล้วนะคะว่าเคยมีนักการเมืองท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ6นิ้วทำให้นักการเมืองคนนี้ต้องการมากราบนมัสการขอให้ชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าทีนี้เมื่อมาถึงวัดใหญ่ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ของวัดก็ได้ปิดประตูวิหารเรียบร้อยพร้อมใส่กุญแจแน่นหนานักการเมืองท่านนั้นก็เลยเข้าไปในวิหารไม่ได้แต่ว่าด้วยจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อ6นิ้วเขาก็เลยได้ก้มกราบที่ประตูวิหารซึ่งพอเงยหน้าขึ้นก็พบพระภิกษุรูปหนึ่งยืนอยู่พระภิกษุรูปนั้นได้เอ่ยว่าโยมมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใดนักการเมืองก็ตอบว่ากระผมต้องการมากราบหลวงพ่อ6นิ้วขอรับแต่น่าเสียดายที่มาช้าไปจึงเข้าไปภายในวิหารไม่ได้พระภิกษุรูปนั้นกล่าวตอบว่าด้วยดวงจิตอันแน่วแน่ของโยมที่มีอยู่เพียงโยมกราบไหว้ด้วยหัวใจศรัทธาหลวงพ่อ6นิ้วท่านก็รับรู้การกระทำของโยมแล้วพูดจบพระภิกษุรูปนั้นก็เดินจากไปนักการเมืองตาไวสังเกตว่าที่เท้าด้านขวาของท่านมีนิ้วเท้า6นิ้วค่ะวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยเดินทางกลับมาที่วัดใหญ่อีกครั้งแล้วก็ได้สอบถามพระภิกษุภายในวัดว่ามีพระภิกษุที่นิ้วเท้าข้างขวา6นิ้วจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้บ้างหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีพระภิกษุดังกล่าวอยู่ภายในวัดแม้แต่รูปเดียวเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันทีเดียวค่ะภายในวิหารของวัดใหญ่นั้นยังมีพระพุทธรูปและก็รูปหล่อของพระสงฆ์อีกหลายรูปอาทิสมเด็จพระสังฆราชแตงโมแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าการสร้างรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าช่างจะมีความสามารถเป็นถึงช่างหลวงจากในวังมาสร้างแต่ก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องร้อนถึงเทวดาที่มีหน้าที่ปกปักรักษาอยู่ภายในวิหารก็ต้องแปลงร่างเป็นแปะแก่มาช่วยสร้างรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมจึงแล้วเสร็จนะคะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านในยามใดที่เมืองเพชรบุรีแล้งน้ำชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้ชาวบ้านก็จะอัญเชิญรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแห่รอบเมืองเพชรซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ทันทีที่พิธีสิ้นสุดลงค่ะฝนฟ้าก็จะตกกระหน่ำลงมาและก็อย่างที่เล่าไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าวัดใหญ่แห่งนี้นอกจากพระพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์แล้วที่นี่ก็ยังโจทย์จันกันว่าผีดุโดยเฉพาะผีที่ท้องพระโรงเก่าซึ่งใช้เป็นศาลาการประเรียนของวัดสร้างจากไม้สักโบราณหลังใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ว่ากันว่าเจ้าของเดิมหวงนักหวงหนาค่ะศาลาการประเรียนหลังนี้ก็เป็นทรงไทยหลังคาเป็นมุกประเจิดมุงด้วยกระเบื้องกาบูหรือว่ากระเบื้องกาบกล้วยประดับช่อฟ้าใบระกาติดกระจกสีสวยงดงามมากภายในมีเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำเหมือนกันหมดเป็นคู่ๆนะคะแล้วก็ทุกลายไม่ซ้ำกันค่ะส่วนภายนอกเดิมฝาผนังเขียนเป็นลายทองทั้งหลังแล้วก็ยังมีคันถวยหน้าตะกะแตนพร้อมกับกระจังพรึงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์ฝีมือช่างหลวงอันงดงามซึ่งมาพร้อมกับศาลาการประเรียนสิ่งสำคัญไม่แพ้กันของศาลาการประเรียนคือบานประตูประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อเสียงมากในความงามฝีมือช่างครูชั้นเลิศเป็นบานประตูกลางซึ่งอยู่ด้านหน้าของศาลาทางด้านทิศตะวันออกทำด้วยไม้สักจำหลักลวดลายกระหนกก้านขด2ชั้นปิดทองประดับกระจกรอบเช็ดหน้าบานประตูนี้งดงามถึงขนาดมีผู้นำต้นแบบไปสร้างเป็นซุ้มประตูและก็ซุ้มเรือนแก้วพระพุทธรูปที่ด้านบนขวาของบานประตูมีรอยแตกที่ตามประวัติศาสตร์ถูกระบุนะคะว่าพม่าฟันก็เลยปรากฏร่องรอยให้เห็นตราบจนปัจจุบันนี้แต่ว่าจากหลักฐานเดิมเล่าถึงประวัติของบานประตูนี้ไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าเมื่อคราวที่พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาผ่านเพชรบุรีได้บุกเข้ากวาดต้อนจับกลุ่มชาวบ้านไปเป็นเชลยครั้งนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากพากันหลบหนีไปซ่อนตัวที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้ทหารพม่าพยายามกระแทกประตูเข้าไปแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยใช้ขวานจามลงไปที่บานประตูจนกระทั่งเกิดเป็นรอยเนื้อไม้ว่ากันว่าสุดท้ายก็พังประตูไม่สำเร็จพม่าก็ยกพลกลับไปชาวบ้านก็เลยอยู่รอดปลอดภัยนะคะก่อนถึงตอนที่ผีจะออกค่ะบีขออนุญาตเล่าเท้าความไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมของศาลาการประเรียนแห่งวัดใหญ่สุวรรณารามนี้ซะก่อนซึ่งตามประวัติศาสตร์ศาลาหลังเดิมนี้นะคะเคยเป็นตำหนักของพระเจ้าขวัญในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่าไว้ว่าพระเจ้าขวัญเนี่ยเป็นโอรสของพระเพทราชาในปลายแผ่นดินพระเพทราชาประชวรหนักใกล้สวรรคตปัญหาว่าผู้ใดจะได้ขึ้นครองราชก็เกิดขึ้นโดยในเวลานั้นยังมีกรมพระราชวังบวรก็คือขุนหลวงสรศักดิ์ผู้เชื่อว่าตนเองจะได้ขึ้นครองราชเพราะว่าได้เคยร่วมมือกับพระเพทราชาช่วยกันช่วงชิงราชสมบัติมาจากรัชกาลก่อนเรื่องนั้นเล่าไว้ดังนี้นะคะว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คราวหนึ่งพระองค์ทรงทำสงครามกับเมืองเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะทีนี้เมื่อเสด็จกลับอยุธยาพระองค์ก็เสด็จทรงสังวาสด้วยพระธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นความสัมพันธ์ลับๆล่ะค่ะจนฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ครั้นจะชุบเลี้ยงโดยเปิดเผยก็มิได้จึงพระราชทานนางให้แก่พระเพทราชาจางวางกรมช้างซึ่งเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความดีความชอบในสงครามเชียงใหม่วันเวลาผ่านไปพระราชธิดาเชียงใหม่ก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายนามว่าเดื่อพระเพทราชารับเลี้ยงเด็กชายเดื่อโดยให้ความรักเสมือนเป็นลูกของตนโดยปกปิดชาติกำเนิดไว้เป็นความลับจนเข้าสู่วัยหนุ่มในเดื่อก็ได้ถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กและก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์วันหนึ่งพระองค์ทรงใคร่จะให้ในเดือดรู้ความจริงครั้นจะบอกตามตรงก็ติดขัดด้วยเหตุหลายประการจึงคิดหาอุบายมาเฉลยจึงตรัสเรียกในเดือมาส่องกระจกเงาเคียงคู่พระองค์ด้วยใบหน้าที่ประพิมพ์ประพายคล้ายคลึงที่ปรากฏให้เห็นจึงเป็นคำตอบที่ต่างฝ่ายต่างรู้กันอยู่ในทีทีนี้เมื่อในเดือรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะสืบราชบัลลังก์ก็เริ่มแสดงพฤติกรรมล่อแหลมหลายอย่างนะคะเช่นบริโภคอาหารในพระสุพรรณภาชนะอันเหลือเสวยหรือว่านำเอาพระภูษาทรงซึ่งเจ้าพนักงานตากไว้นั้นมานุ่งห่มผู้ใดจะว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ฟังเจ้าพนักงานจึงนำเหตุขึ้นกราบทูลสมเด็จพระนารายณ์แต่พระองค์ก็ไม่ถือสาครั้นการต่อมาก็ยังเลื่อนในเดือให้เป็นขุนหลวงสรศักดิ์ช่วงปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรอาการทรุดลงตามลำดับขุนหลวงสรศักดิ์ก็เลยฉวยโอกาสเป็นต้นคิดเกลี้ยกล่อมให้พระเพทราชาเข้าร่วมชิงบัลลังก์จนได้รับชัยชนะพระเพราชาก็เลยขึ้นครองราชเริ่มต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวงและเมื่อพระเพทราชาสวรรคตคุณหลวงสรศักดิ์ซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรก็คาดว่าตัวเองนี่แหละจะได้ขึ้นครองราช แต่ก็มีอุปสรรคตรงที่พระเพทราชามีโอรสแท้ๆซึ่งอยู่ในสายเลือดนามว่าพระเจ้าขวัญค่ะแล้วก็ยังมีข่าวลือกันอีกนะคะว่าพระเจ้าขวัญซึ่งพระชนสาในขณะนั้นเพียง13ปีจะได้เป็นรัชทายาทกรมพระราชวังบวรก็เลยระแวงในตัวพระเจ้าขวัญแล้วก็คิดวางแผนปลงพระชนณวันปลงพระชนพระเจ้าขวัญกำลังเสวยแตงโมไปได้ครึ่งลูกกรมพระราชวังบวรก็ให้ข้าทาสบริวารมาเชิญเสด็จพระเจ้าขวัญเข้าเฝ้าอ้างว่ามีพระบรรทูลไปทรงม้าให้ทอดพระเนตรพระเจ้าขวัญก็เลยเก็บแตงโมอีกครึ่งหนึ่งที่เสวยค้างไว้แล้วก็เสด็จมาเฝ้าโดยลำพังแล้วก็ในที่สุดพระเจ้าขวัญก็ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ในพระตำหนักหนองหวายเสร็จแล้วก็เอาพระศพใส่ถุงให้ข้าหลวงนำไปฝังไว้ที่วัดโคกพระยาเมื่อสิ้นรัชสมัยพระเพทราชาอดีตขุนหลวงสรศักดิ์หรือว่ากรมพระราชวังบวรก็ขึ้นครองราชชาวกรุงเก่าสมัยนั้นนิยมเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือค่ะและด้วยเหตุที่พระเจ้าขวัญสวรรคตด้วยการถูกลวงไปฆาตกรรมจนต้องจบชีวิตก่อนอายุไขก็เล่ากันว่าความเฮี้ยนของพระวิญญาณเป็นที่เลื่องลือไปทั่วกรุงศรีนะคะเพราะว่ามาแสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วก็ด้วยความเฮี้ยนนี่เองจึงทำให้พระเจ้าเสือยกท้องพระโรงที่ประทับของพระเจ้าขวัญถวายสมเด็จพระสังฆราชแตงโมพระอาจารย์ของพระองค์ซึ่งเป็นชาวเมืองเพชรบุรีโดยถอดรื้อจากกรุงศรีอยุธยาลำเลียงมาปรุงเรือนประกอบใหม่ที่เพชรบุรีเพื่อใช้เป็นศาลาการประเรียนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์เนื่องจากว่าผีดุเหลือเกินกล่าวถึงพระเจ้าขวัญก็เป็นประวัติที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะคะว่ากันว่าในขณะที่ประสูตินั้นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นนิมิตประหลาดซึ่งชาวกรุงศรีต่างก็เลื่อมใสพากันสวามิภักดิ์เป็นอันมากอีกเรื่องหนึ่งเล่ากันว่าเป็นเรื่องที่ชวนขนหัวลุกคือในวันที่พระเจ้าขวัญถูกลวงไปปลงพระชนพระมารดาก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพย์กำลังเข้าที่บรรทมอยู่ขณะกำลังเคลิ้มยังหลับไม่สนิทก็ได้ยินเสียงพระเจ้าขวัญมาทูลว่าข้าพระเจ้าขอพระราชทานผลอุตริตก็คือแตงโมที่ยังเหลืออีกซีกหนึ่งให้เสวยต่อเจ้าฟ้ากรมหลวงได้ยินเสียงพระโอรสก็ตกพระทัยสะดุ้งตื่นค่ะก็เลยรู้ทันทีว่าเป็นลางร้ายไม่นานนักนะคะข้าราชบริพารของพระเจ้าขวัญก็พากันร้องไห้มาเข้ากราบทูลลางร้ายนั้นก็กลายเป็นจริงจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดเหตุชวนขนหัวลุกในพระราชวังต่างๆนานาเป็นต้นว่าในยามค่ำคืนชาววังครั้งกระนั้นก็มักได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังออกมาจากตำหนักพระเจ้าขวัญบางทีข้าราชบริพารเดินผ่านไปมาก็จะมีมือมาสะกิดข้างหลังถามหาผลแตงโมครึ่งซีกที่เสวยค้างไว้บางทีค่ะกลางวันแสกๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งโครมครามไปมาบนตำหนักแต่ที่โดนผีพระเจ้าขวัญหลอกหนักที่สุดเห็นจะเป็นพระเจ้าเสือนี่แหละค่ะที่โดนหลอกหลอนทุกค่ำคืนทั้งได้ยินเสียงพระเจ้าขวัญมาฝึกขี่ม้าวนเวียนรอบๆพระองค์ในตอนกลางวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พระเจ้าเสือจะเสวยแตงโมทันทีที่ใช้มีดผ่าแตงโมก็ปรากฏเลือดนองออกมาจากผลแตงโมนั้นให้เป็นที่สยดสยองแม้พระเจ้าเสือเองจะหาวิธีแก้ไขด้วยวิธีต่างๆนานาทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่พระวิญญาณอาราธนาพระสงฆ์มาทำพิธีที่ตำหนักแต่ผีพระเจ้าขวัญก็ยังไม่ยอมรามือซ้ำยังหลอกหลอนหนักขึ้นเรื่อยๆจนมาทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชแตงโมจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหญ่สุวรรณารามพระเจ้าเสือจึงได้รับถวายตำหนักพระเจ้าขวัญหลังนี้ซะเลยเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์เหตุการณ์ผีหลอกทั้งหลายภายในวังก็เลยสงบลงนะคะแต่ว่าตำหนักพระเจ้าขวัญก็ยังคงความเฮียนไม่เลิกแม้ว่าจะมาอยู่ที่เมืองเพชรแล้วก็ตามเล่าว่าคราวหนึ่งหม่อมราชวงศ์คฤกฤทธิ์ปราโมชได้มาแสดงปาฐกถาที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีตอนหนึ่งท่านได้พูดถึงตำหนักหลังนี้ท่านบอกว่าเมื่อพิจารณารูปแบบอาคารที่มีช่อฟ้าใบระกาแล้วก็เขียนลายทองเหลืองแล้วแสดงว่าผู้ที่เคยพำนักอาศัยในตำหนักดังกล่าวควรจะเป็นบุคคลในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งเมื่อหม่อมราชวงศ์คฤกฤทธิ์พูดจบม้า10กว่าตัวที่หมอบอยู่รอบๆหอประชุมวิทยาลัยครูก็ลุกขึ้นโก่งคอส่งเสียงหอนรับพร้อมเพรียงขณะที่เหล่าอาจารย์แล้วก็นักศึกษาต่างเงียบกริบสบตากันเลิกลักโดยที่หม่อมราชวงศ์คฤกฤทธิ์ท่านยังแสดงอารมณ์ขันหยอดทิ้งทายว่าที่พูดนี่พวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่หมามันเชื่อก็แล้วกัน ว่าด้วยเรื่องของวิญญาณล้วนๆที่เล่าต่อๆกันมาไม่เฉพาะเรื่องผีพระเจ้าขวัญซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นนะคะสมัยต่อมาในยุครัตนโกสินทร์ก็ยังมีเรื่องที่เล่าถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเสือจากพระปฏิบัติรูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่ขวัญวัดบ้านไร่จังหวัดพิจิตรค่ะเล่ากันมาตั้งแต่ครั้งพุทธศักราช2517ซึ่งเป็นสมัยที่ผู้คนนิยมตามล่าหาสมบัติโบราณในยุคนั้นโบราณวัตถุตามสถานที่สำคัญหรือว่าวัดวาอารามหายไปเป็นจำนวนมากก็มีการตัดเศียรพระไปจำหน่ายตามใบสั่งถึงต่างประเทศมากมายครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งได้ลายแทงมาจากอยุธยาเป็นลายแทงที่บอกว่าสมบัติของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าพระเจ้าเสือซ่อนอยู่ในวัดโพประทับช้างซึ่งเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือก็เลยดันด้นมาถึงที่วัดนะคะแต่ว่าพอมาถึงก็เกิดป่วยมีอาการตัวบวมปวดท้องไม่มีสาเหตุลูกหาบก็เลยหามมาหาหลวงปู่ขวัญเพื่อให้ท่านทำน้ำมนต์รักษาพอมาถึงวัดชายคนดังกล่าวก็ผุดลุกขึ้นนั่งทันทีพร้อมกับกล่าวว่าพระคุณเจ้าไอ้นี่มันเลวคิดจะเอาสมบัติชาติผมได้รับสั่งจากเจ้าที่เจ้าทางที่เฝ้าให้ลงโทษมันหลวงปู่ท่านก็เลยถามว่าโยมเป็นใครล่ะชายคนนั้นตอบว่าผมเป็นเทวดาที่เฝ้าสมบัติของชาติขอรับหลวงปู่ได้ถามต่อว่าอาตมาต้องการช่วยชีวิตเขามีวิธีไหมเทวดาบอกว่าท่านต้องไปขอจากสมเด็จพระเจ้าเสือขอรับแล้วต้องทำยังไงล่ะหลวงปู่ถามเทวดาที่อยู่ในร่างของผู้ชายคนนั้นตอบว่านิมนต์พระคุณเจ้าเอาเจ้านี่ไปวัดโพประทับช้างคืนนี้ก่อน2 ยามผมจะไปรายงานพระเจ้าเสือท่านต้องมาพบพระคุณเจ้าแน่ๆขอรับหลวงปู่ก็เลยตอบตกลงแล้วก็ให้ลูกหาบของชายคนนั้นไปรอที่วัดโพประทับช้างส่วนหลวงปู่ขวัญท่านก็นั่งกรรมฐานโดยไม่ออกไปพบผู้ใดพอโผล่เพลท่านก็เดินทางไปยังวัดโพประทับช้างประมาณ2 ยามค่ะท่านก็นั่งบริกรรมคาถาแผ่เมตตาสักครู่ก็ปรากฏว่าเกิดลมพัดใหญ่อื้ออึงและปรากฏร่างของชายกำยำล่ำสันสวมเสื้อผ้าไหมดิ้นทองเดินเข้ามากราบหลวงปู่ขวัญพร้อมกับรายงานตัวว่ากระผมชื่อเดือเจ้าของสมบัติเดือนี่เป็นชื่อของพระเจ้าเสือนะคะหลวงปู่ขวัญเมื่อรู้ว่าเป็นพระเจ้าเสือแล้วท่านก็เอ่ยปากขอบิณฑบาตชีวิตชายผู้นั้นแล้วก็ขอให้พระเจ้าเสือนั้นหยุดทำร้ายเขาด้วยพระเจ้าเสือก็รับปากแต่ท่านขอให้หลวงปู่บอกชายคนนั้นให้สร้างพระพุทธรูปและอุทิศส่วนกุศลให้พระองค์เพราะว่าปัจจุบันท่านเป็นเพียงภูมิเทวาธรรมดาหลวงปู่ขวัญก็รับปากพระเจ้าเสือจึงบอกว่างั้นโยมจะเอาสมบัตินี้ให้มันไปเป็นทุนสร้างพระอุทิศให้โยมแต่พระคุณเจ้าจะต้องทายปริศนาก่อนว่าสมบัติโยมอยู่ที่ไหนหลวงปู่จึงถามว่าก็แล้วสมบัติของมหาบพิตรอยู่ที่ใดเล่าพระเจ้าเสือบอกว่าสมบัติอยู่ที่ควาย2 ตัวหันหัวชนกันขอรับหลวงปู่ขวัญจึงตอบว่าอาตมาภาพรู้แล้วสมบัติอยู่ที่ต้นมะขวิด2 ต้นที่หันหัวชนกันหน้าพระอุโบสถนี่เองพระเจ้าเสือตอบว่าใช่ขอรับแล้วยกมือไหว้หลวงปู่งั้นกระผมขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปบอกเจ้านั่นให้จัดการให้กระผมด้วยนะขอรับพระคุณเจ้าและดวงพระวิญญาณก็หายวับไปชายคนนั้นก็หายจากอาการตัวบวมจากนั้นก็ดำเนินการขุดหาสมบัติของพระเจ้าเสือตรงต้นมะขวิดที่หันหน้าชนกันก็พบทองคำเท่าลูกบวบกระโถนทองคำที่ข้างในมีเศษรกแห้งหลวงปู่ท่านจึงให้ชายคนนั้นนำทองลูกบวบไปขายเอาเงินไปสร้างพระถวายพระเจ้าเสือที่อยุธยาและกระโถนใบนั้นท่านได้มอบให้กับนายอำเภอเป็นที่ใส่รกของพระเจ้าเสือครั้งที่พระองค์ประสูติในการต่อมานะคะเรื่องราวดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ทางจังหวัดพิจิตรค่ะได้ดำเนินการสร้างศาลพระเจ้าเสือแล้วก็ยกหลักเมืองพิจิตรส่วนชายผู้นั้นก็ได้นำเงินสร้างพระพุทธรูปแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พระเจ้าเสือที่วัดแถวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องราวระหว่าง2 ดวงวิญญาณเชื้อพระวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้เรามองเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะแล้วก็โลกหลังความตายได้เป็นอย่างดีนะคะกรรมที่พระเจ้าเสือได้ทรงทำไว้กับพระเจ้าขวัญนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์และก็มีพระราชอำนาจมากมายก็ตามในขณะที่ยังมีพระชนอยู่แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงอยู่ในโลกหลังความตายสมบัตินอกกายเหล่านี้ก็ไม่อาจนำไปใช้ได้เลยสิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์หาใช้ทรัพย์สมบัติมหาศาลที่เคยมีแต่ว่ากลับเป็นเพียงบุญกุศลเท่านั้น แล้วก็ไหนๆก็มาเยือนเมืองเพชรทั้งทีค่ะขอเล่าต่ออีกนิดนึงกับเรื่องของความลี้ลับชวนขนหัวลุกในพระราชนิเวศมฤคทายวันวังของรัชกาลที่6ที่นี่นะคะเป็นพระราชวังไม้สีหวานชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงหลังคาทรงปั้นหยามีพระที่นั่ง3หมู่ก็คือพระที่นั่งสมุทรพิมานพระที่นั่งพิสารสาครและพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศประกอบไปด้วยอาคาร16หลังที่หันหน้าสู่ทะเลค่ะพระราชวังแห่งนี้ว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เคยเสด็จมาประทับแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ละครั้งที่มานี่ก็จะพร้อมพรั่งแห่แหนไปด้วยข้าราชบริพารนางกำนันทั้งชายหญิงพระราชวังนิเวศแห่งนี้รัชกาลที่6ท่านโปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกใหม่ในปีพุทธศักราช2466แล้วก็ขนานนามให้ว่าพระราชนิเวศแห่งความรักและความหลังชายทะเลแถบชะอำหัวหินสมัยก่อนนั้นนะคะเป็นสถานที่ยอดนิยมโดยถือเป็นที่พักร้อนของบรรดาเหล่าเจ้านายชั้นสูงผู้ดีมีตระกูลหรือผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่นิยมมาซื้อที่ปลูกบ้านพักอยู่ตามชายทะเลในปัจจุบันก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมหลายท่านที่มีบ้านพักอยู่ริมทะเลแถบนี้และเรื่องอันประหลาดที่เกิดในพระราชวังนิเวศผู้ประสบพบเห็นก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในวงการธุรกิจเรือด่วนเจ้าพระยาคือคุณสุภาพันธ์พิชัยนรงค์สงครามนะคะประสบการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านมีอายุเพียง7ปีค่ะคุณหญิงสุภัทราสิงห์หนกะมารดาซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่หัวหินก็ได้พาลูกหลานไปเที่ยวในพระราชนิเวศขณะที่คุณสุภาพันธ์แล้วก็ญาติญาติกำลังเดินเล่นอยู่บนระเบียงยาวเวลาประมาณสัก10โมงเช้าขณะเดินกันไปก็พูดคุยกันไปอยู่บนระเบียงได้ยินเสียงดังตึกตึกตึกเป็นเสียงรองเท้าบูทเดินลงส้นหนักๆในระดับเท่ากันขณะที่เด็กๆหยุดเดินทันทีแล้วก็เงี่ยหูฟังเสียงเดินนั้นก็ยังคงมีต่อไปแล้วก็ในขณะที่เด็กๆแบบคุณสุภาพันธ์ก็ใส่แต่รองเท้าแตะนะคะซึ่งปัจจุบันมีข้อห้ามนะคะคือห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปบนพระที่นั่งและต้องแต่งกายให้สุภาพด้วยไม่น่าจะมีเสียงดังแบบนั้นแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเดินหาต้นเสียงก็ปรากฏว่าไม่พบวี่แววของทหารหรือว่าใครมาเดินแบบนั้นได้แถมยังได้ยินเสียงเดินอยู่นานค่ะจึงวิ่งไปถามคนเฝ้าสวนเฝ้าสถานที่ก็เลยได้ถามกลับมาว่ามากันที่นี่เนี่ยมีใครเคยอยู่กับรัชกาลที่6ไหมปรากฏว่าซึ่งก็คือคุณหญิงสุภัทราสิงห์หนกะเคยเป็นข้าหลวงของท่านเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ไปกราบที่พระรูปก่อนทุกคนจึงพากันไปกราบทั้งหมดพอเดินกลับออกมาเสียงท็อปบูทนั้นหายไปค่ะคุณสุภาพันธ์ถือว่าสิ่งที่เจอมานั้นเป็นสิริมงคลมากกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวพระราชนิเวศแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในเชิงลี้ลับที่บรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายนะคะแล้วก็ตำรวจที่ทำงานอยู่ข้างในนั้นได้พบเห็นกันอีกจำนวนมากเลยสำหรับพระราชนิเวศแห่งนี้นะคะมีตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงพระครรภ์นั้นพระมหาธีรราชเจ้าทรงพระเกษมสำราญยิ่งด้วยทรงมุ่งหวังว่าจะมีพระราชปิโยรสแต่ว่าความหวังทั้งมวลก็สิ้นสลายลงค่ะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าไม่สามารถจะมีพระประสูติการได้ยามนั้นพระองค์ก็ทรงอภิบาลพระมเหสีด้วยน้ำพระทัยที่เป็นห่วงแล้วก็เศร้าส้อยณพระที่นั่งสมุทรพิมานแห่งนี้อย่างไรก็ดีนะคะพระราชนิเวศยังเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบังเกิดพระราชปฏิพัทธ์ในความรักต่อคุณสุวัฒนาซึ่งต่อมาก็ทรงสถาปนาเป็นเจ้าจอมสุวัฒนาแล้วก็พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตามลำดับต่อไปก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชนิเวศมฤคทายวันพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีซึ่งมีพระคันพระหน่ออีกครั้งระหว่างวันที่12เมษายนถึง20มิถุนายน2468การเสด็จครั้งนี้เสมือนหนึ่งการเสด็จมาเพื่ออำลาพระราชนิเวศที่ทรงรักโดยแท้จริงเพราะเมื่อเสด็จกลับพระนครอีก5เดือนพระนางเจ้าสุวัฒนาก็ได้ประสูติพระราชธิดาวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จสวรรคตค่ะ